Romana'ya gelir mi? Yerine göre. Ayetlerde geçen veci. Spor. Yerine göre. Yerine göre derken hocam? Yani mesela Rabbinin nereye dönerseniz dönün. Onlar için diyor mesela. Rabbinin rızasının onlar için şeklinde. Kullu şeyin halikun illa vecihahu. Her şey helak olacak, onun yüzü müstesna diyor. Yani buradan zatını kastediyor. Zaten. Peki, burada isim sıfatlarla hocam biz, yani buna zatı nasıl yüklüyoruz? Bu zatını kendisini kastediyor. Hiçbir zaman, mesela el, bunun eli dendiğinde, eli uzundur, eli açık derken, şimdi bize diyorlar, eli açık ne demek? Allah'ın cömertliğine tevil ettim diyor. Biz eli tevil etmiyoruz ki. Biz el açıklığının ne demek olduğunu, yüzünün kalması da, yani Allah göstermesini düşünebiliyor musun? Ne demek olduğunu aksini dersen. Her şey ölecektir. Yani mahvolacaktır, yok olacaktır. Tek baki olan Allah'tır. Peki hocam işte burada... Anlamadım. Anlamadım, şunu anlamadım. Yani biz sıfatları mantıkına göre algılıyoruz. Yani buna mantıkına göre değil. Mantıkına göre. Mantıkına göre. Evet. Bir, o zaman biz buna zat manasını nasıl yüklüyoruz? Çünkü evet. Mantıklı yüzdür yani. Allah'ın el açıktır ne demek? Yüzden bahsediyorum hocam. Ondan bahsetmiyorum. O da sıfat. Şimdi biz neyi tarif edip etmediğimizi bunu yakalarsan onu anlayacaksın. El sıfatıdır. Ne şimdi? Biz elini el diye... sıfattır. Hayır. El açıktır sıfat. El sıfat da Allah'ın el açıktır derken zatının cömertliğini. Evet. Elinin cömertliğini kastedilir. Zatın. Şimdi de isme sıfatları teville bunu karıştırdığınızdan bu böyle oluyor. Şimdi burada zatının bakiliği vardır. Beka zatınındır, yüzünün değildir. İşte sıfatla bunu ayıran şey ne? Az önceki dediğim gibi. Mesela diyor ayet-i kerimeden. Az önce dedim bir vecihikel kerim. Anlatabildim mi? Şimdi bunu kullanırız. Anlamadım hocam. Nasıl yapabileceğim? Eli anladın mı? Elinin tabii ki eli mı? Şimdi buna istinaden buradan kıyaslı bir adam diyebilir mi yani? Kıyak değil. Elden maksat kudrettir. Biz de bunu deriz. Onu diyen o tevildir işte. O elit oldu. İşte onunla bunu ayıran nedir? Onu yakalayamıyorum ben. Onu anlatıyorum şimdi. Eli açıktır sözü ne anlamda? Cömerttir. Lütufkardır. Şimdi biz cömert derken neyi tevil ediyoruz? Elini mi? Elinin açıklığını. Açıklığı mı? Açıklığı. O zaman eli tevil var mı burada? Yok. Yok. Yok. Elinin açıklığı, cömertlik dersen bu elinin cömertliği mi zatının mı? Zatın. Nereden zatına götürdün bunu? Elinin mi olacak hocam yani? Yok değil olmaz. Olmaz tabii. Bu şimdi sıfatın tevhili değil. Sıfatın sahip olduğu bir nitelik. Bunu anladın mı? Hayır. Şimdi el bir sıfat mıdır? Evet. Elin cömertliği de ikinci bir sıfat mı? Evet. Düşünmek lazım. Sıfat. Açıklığı. Elin açıklığı. Evet sıfat. İkinci bir sıfat olur evet. Bu elin. Evet. Bu ne anlamda? Cömertliktir, açıklık. Hı. Ama bu zatının cömertliği, elinin değil. Elle ilgisi yok yani. Olup olmadığını sen şimdi düşün. Buna eli tevil ettik diyebilir miyiz? Eline nasıl zat olarak tevil ettin denilir mi? Hı. Ele dokunmadık biz yine. Ama kasıt zatının cömertliğidir. Peki hocam, veçhi nasıl buna aynı şekilde anlayacağız? Veçhi de... Vecihi, yüz anlamında bir sıfat mı? Evet. Sıfat mı şimdi? Evet. Yüzünün bekası nedir? O zaman biz yüzünün bekasını mı tevil etmiş, yani tabii, nitelendirmiş oluyoruz? Tabii, her şey fani. Yani sadece yüzü değil, yüzün bekasını adlandırmış olur. Bir sıfat da sıfatlarından bir sıfat. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Evet. O zaman sıfat. Beka zatının bekasıdır. Sıfatlarından birinin değil. Anladım. Evet anladım. Yani şimdi sadece yüz olarak düşündüğünde anlayamıyorum. Tabii. Ama yüzün bekasını beraber düşündüğünde anlaşılıyor. Yani elin açıklığı gibi. Kullu şeyin halikun illa vecahu. O zaman bizim burada yani zatını yorduğumuz şey yüzün bekasıdır. Sadece yüz değildir yani. Zatın bekasını kastediyor. Nereye dönersenler Allah'ın veçi oradadır derken. Biz bunu nasıl anlayacağız hocam? Biz yüz şu anlamdır demiyoruz. Yüzün bekasını, yüzün bekası zatının bekasıdır. Bütün sıfatlarıyla, yani bütün sıfatları yok olacak da tek bir yüz sıfatı mı kalacak anlamını getirmen gerekir. O zaman bu beka olayı sıfatı sıfatı mı oluyor? Tabii ya? Zatın. Zatın ilgilendirir. Nereye dönersen Allah'ın bekası oradadır. Bunun o beka olayı... ikisiyle beraber beka olayı değiştiriyor anladım burasını. Peki bu nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü ve şey oradadır. Nasıl tevil edeceğim? Nereye dönersen dön işte yüzü orada. Bunu zat olarak adlandırabilir miyiz? Değil, yukarıyla. Dön, oku ayeti. Yukarısı nasıl hocam? Kazık Allah'ın rızası. Kıbleyle alakalı geliyor bu. Kıblede bir sabit olan, bilinen bir iştihat var. Nereye dönersen dön, döndüğünde mutlak Allah'ın yüzünü bulacaksın diyor. Kıbleye hatta tükürmeyin, Allah'ın yüzüne karşısın o an diyor. Anladın mı? Burada şimdi sen kıbleyi iştihattan tespit etsen bile yine Allah seni, yani yüzü yüzüne karşıdır. Asıl bu şimdi. Gerisine gidemezsin bunu. İşte burada teviller yapılıyor. Şimdi yapanı boş ver. Biz nasıl inanırız? Yani şöyle, o zaman diyor bizim karşımızda olan sadece deminki mantıkla söylüyorum. Yani açık olan şey el olunca, anlatabiliyor muyum? Yani elin sıfatını biz demin konuşuyorduk. Şimdi adam diyor ki bu sefer, yani demin yüzün bekasında sadece yüzün varlığını düşünemedin diyecek. Bekadan ne? Karşında şey, Allah'ın yüzünü sadece zat olmadan nasıl düşünüyorsun diye bir soru gelecek bunun arkasından. Her şey yok olacak. Onun yüzü sadece bakidir deyince. Neyi kasteder? Tabii ki burada zatın bakiliğini kastediyor. Bunu anlıyoruz. Şimdi açık. Lafze. Şimdi düşün. Allah'ın sıfatı bir tane mi? Birçok mu? Birçok. Şimdi onların dediği şekliyle anlarsan yani bütün sıfatları da yok olacak bir yüz sıfatı kalacak. Düşünmen gerekir. Ama onlar bizim kasıt zatının bekasıdır. Bütün sıfatlarıyla bakidir. Biriyle değil. Şimdi aynı mantığı işletecek adam buradan. Gelecek diyecek ki mesela nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır. Tamam. Bir tek yüzü mü oradadır diyecek şimdi. Şimdi yani orada zatınla beraber düşünüyorsun da burada niye dönün sadece yüzü düşünüyorsun diye bir soru soracak. Şimdi o mantık senin aklında değildi. Eşeğin aklına karpuz karpuz getiren oldu şimdi. Şimdi dön. Başında ne zikrediyor o ayetin? Kıble ayeti bu. Neden diyor? Siyah ve sibah okuyor. Yani tespit edilemediği anlattığı zaman. Anlattığı bir şey var orada. Hı-hı. Şimdi ha Beytül Makdis'e ha gerisin geri Mekke'ye çevir. Rabbin orayı istediyse yüzünü nereye çevirirsen çevir onun yüzü orada. Bu Allah göstermesin yüzün çokluğunu değil. Yüzünü kıbel al, maşrıkı var, mağrib, doğuya batıya çevirmen değil. Şimdi Çin'dekiler ne tarafa çeviriyor? Batıya doğru. Biz ne tarafa doğru? Doğuya doğru. Bu ne demek şimdi? Onun emrettiği şekilde olduktan sonra nereye olursa olsun Rabbinin yüzü karşında. Evet. Şimdi onu orada biz mesela bazı sıfatlar bir münasebete göre zikredilir ama orada bir kıble mevzu itiraz var. Önce diyorlar ki Yahudiler bu adam hiç değiştirme, yani değiştirmedik bir şey bırakmadı. Hatta kıbleyi bile değiştirdiler diyor ya, hatırladın mı? Evet. Ha, şimdi orada Beytül Makdis değildi. Mekke'de değildi önemli olan. Allah'ın emretmiş olmasıydı. Peygamber de istiyordu. Ha? Peygamber de dönmek istiyordu değil mi? Dönmek istiyordu değil. Hasretle Mekke'ye doğru bakıyordu ya. Allah diyor sen فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Biz senin yüzünü hoşnut ve razı olacağın bir yere çevireceğiz diyor. Çünkü hep özlemle bakıyordu Mekke'ye doğru. Yukarıdan okursan bunu anlarsın. Şimdi zaten ayetin gelişinde bizim anladığımızdan daha ziyade nasıl anlamamız gerektiği noktasında bir yaklaşma olması lazım. Aynı mantıklı yaklaşma önce içindeki ana son. Aynı mantıkla yaklaşma, aynı sebepler, aynı yani illetler olması gerekir. Orada nereye dönersen dön. Burada da Allah yüzeye karşı, burada da yüzeye karşı. Şimdi bize namazda kıbleye tükürmemiz yasaklanıyor mu? Evet. Neden buraya doğru tükürmek yasaklanmıyor? Kıble olduğu için. Bazı meseleleri anlamayışınız ister istemez sizin anlayabileceğiniz akli şeyleri gündeme getiriyor. Şimdi kıbleye tükürmek yasaklandı. Sola tükürebilirsin diyor. Evet. Bu ne demek? Bilmiyorum. Allah karşında olduğu için. Şimdi yüzümü bu tarafa döndüm, Allah orada. Yüzümü buraya dönersem de orada değil mi onların mantıkıyla? Evet. Burada kasıt kıbleye döndüğün gün nere olursa olsun. Anlatabildim mi? Namazdayken yasaklanıyor. Yüzünü hangi kıbleye çevirsen, neresini kıble yaparsak... Şimdi mantıken ben anlıyorum hocam, ayeti anlamakta problemim yok. Ama bizim mantığımızda, şimdi o mantığı getirdiğin zaman... Onun mantığı için umurumda değil. Demen gerekiyor. Olmaz ki hocam ama. Tabii, olur. Nasıl olsun ki? Olduğu gibi kabul etme zorunda. O zaman ötekini de olduğu gibi kabul et diyecek. O kabul ediyor. Orada biz orada doğrudan doğruya o sıfatla uğraşmıyoruz ki biz. Ama burada doğrudan doğruya sıfatın kendisiyle uğraşıyoruz. Deminkini de anladın. Anladım. Onu el açıklığıyla beraber anladım. O BK'yı ona... Burada doğrudan doğruya sıfatla ilişkilendiriyor. Yani onun dediği mantıkla gitsem aslında bunu da anlamadın sen. Anladım dedin ama şimdi kıbledeyken, yüzün kıbledeyken balgam öteberi atmak istediğinde ne diyor Peygamber? Kıble tarafına tükürmeyin diyor. Yani Allah'ın yüzünün veçinde olduğu tarafa. Peki. Nereye dönersen dön Allah'ın yüzü orada derken. Sola döndüğünde orada da olması lazım. Eğer öyle anlarsak. Mantığına göre. Bu kardeş açar bunu işte. Hiç onların mantığıyla hareket etmez. Hocam namazdayken mi tükürmekten emri yoksa her zaman mı? Şimdi bu namaz için hasreten. Değil mi? Yani o zaman bu ayet nereye dönerseniz dönün. Kıble için. Kıble için nereye dönersen dön Rabbinin yüzü o tarafta. O kıble için. Kıbleye hastır yani. Namazın dışında kıbleye doğru... Zaten bu hadis de onu anlatıyor. Namazda kıbleye doğru tükürme insanın balgam atma ihtiyacı olmaz mı? Olur. Sol taraf ayağın altına tükürüyor. Kılalım inşallah. Sizin için takıldı ki benim için onu. Tamam hocam. Veşle ilgili gelin hocam gayet daha sağlamana. Evet. Veş, tamam. Şimdi bak. Bunu isim ve sıfatlar hakkında hakikaten iyi anlamayı düşünüyorsan bunları parça parça sormanız size binlerce soru oluşturur. Yine anlamazsınız bir yerde. Nasıl? O gelecek şimdi tekrar mantıklı bir şey sorsa size yine zihniniz bulanacak. Bunun sorusu da bitmez, cevabı da. Önce isim ve sıfatı anlamanın, ivan etmenin yöntemini yakalamanız gerekir. Tamam hocam. O zaman baştan konuştuğumuz zaman eğer soru kalırsa ondan sonra konuşalım. Bu soru nereden girdi onu da ben tam anlayamadım da. Ben başka bir şey soracaktım aslında. Başka bir şey sormak için açtım. Ne bileyim işte. Adam aklımıza karpuz kabuğu getirdi. Neyse onu namazdan sonra konuşuruz inşallah hocam. Evet. Sormak istediğim şey başkaydı çünkü. Ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Adam geliyor şimdi. Allah Azze ve Celle'nin elini İbn-i Teymiye'de diye verirken mantıkçılara Allah'ın elini kudret ve nimet olarak anlatıyor şimdi. Şimdi Allah'ın eli nimetle tevil edilir diyor. O zaman biz diyoruz ki şimdi Allah'ın Kur'an'da dediği gibi مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ İki elimle yarattığıma secde etmene ne mani oldu diyor Allah. Peki diyor Allah'ın iki elini, iki nimetimi anlayacağız. İn te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksan sayamazsın diyor. İbn-i Teymiye şimdi böyle de diye veriyor. Yani bu mantıksız. Kudretini de iki kudreti diyemezsin. Bir yandan ifade etmez. Tabii. Ha, elini tevil etmez, olduğu gibi bırakır. Ama eline nispet edilen, mesela Yahudiler, yedullahi mağlula, onun eli kapalı dediler. Yani Allah çimridir dediler. Hı hı. Ayet-i kerimede bak şimdi, yedullahi mağlula, Allah'ın eli kapalı, çimri dediler. Orada el tevil edilmiyor. Bel yedahu mebsutatan. Burada açıklık, kapalılık. Tabi. Bilakis iki eli de. Eli ikiliyor. Ondan sonra cömerttir, açıktır diyor yani. Sıfata hiç değinmiyor. Sıfat tevil edilmiyor. Şimdi yüzü nasıl tevil etmiş olursun? Eğer yüz deyince haşa bizim yüzümüz gibi dersen burada teşbih var. Olur. Ha. Teşbihten kasıt. Her zaman zatıdır dersen diyemezsin. Az önceki gibi olacak hocam ama az önceki veç meselesinde de önceki gibi oluyor da yedullahi fevka yani az önceki mesele gibi arda arda yine elle ilgili sorular oluyor. Soru, ne kadar cevap alırsan 50 soru sorun. 50'nin cevabını alsan 51. müşkül soru yine çıkar. Yedullah fevkalade derken oradan aslında. Bu sorunu baştan çözmemiz gerekir işte hocam. Sorunu baştan değil. İsim ve sıfatlara inanmanın ölçüsü. Mesela ben şimdiye kadar bunu şöyle biliyorum. Yani 4 kuralla isim ve sıfata iman edilir. İşte bunu şema gibi ezberliyorsun. Sanki isim ve sıfatı öğrendin zannediyorum. Şöyle yani bunun dışında bir inanma tarzıyla her sıfat için ben geçerli olduğunu. Ertibat için geçerli. Buradan müşkülat yok. Peki. Demek ki bir şeyleri yanlış anlıyoruz. Ya da yanlış düşünüyoruz o kapsamı. Sıfatlarda mecazilik olmuş oluyor mu hocam? Katiyette sıfatlarda mecazilik yoktur. Şimdi mesela... Yedullahi fevka edeyim derken ne anlayacağız buradan? Efendim? Yedullahi fevka edeyim. Şimdi Allah'ın eli onların... Allah'ın elinin onların elleri üstünde olmayı mı, elli mi tevil ediyorum? Hangisini soruyorsun? Ya burada o zaman şu ayrım ortaya çıkıyor. Dur. Hangisini soruyorsun? Allah'ın elini mi soruyorsun? Allah'ın elinin onların elinin üstünde. Onların elinin üzerinde olmasını soruyorum. Allah'ın gücü onların üstündedir tabi. Biz oradaki... Yardımı onunladır. Tabii. Onlarladır gibi. Eli tevil etmiyoruz. Ama güç dediniz. Ha? Tabii o alt gücü veriyor. Allah'ın eli onların ellerinin üzerinde. Burada eli tevil yok. Eli, Allah'ın elinin onların ellerinde, ellerinin üstünde olma ne anlamda? O zaman sıfat tek başına kullanıldığı zaman onu kesinlikle mantıklı üstünde anlarız. Tabii yüzü konuşursak, el nedir dersek eli tevil etmez olduğu gibi hakiki anlamda kabul ederiz. Bitti. Peki mesela gemi gözlerimizin önünde yüzüyordu diyor. Ayet-i kerimede. Yani mesela biz şurada gözünün önünde dur desek hani kontrolüm altında dur gibi bir şey kastederiz yani. Birine. Yani bizim murakabemiz altında. Diye anlaşılır normalde tabii bu. Burada gözü tevil yok. Nasıl yani? Siz isim ve sıfatı teville İsim ve sıfatlara nispet edilen şeyleri karıştırıyorsunuz. Bilmiyorum hocam. Mesela göz sıfatına bunu delil getiriyor İbn-i Hüseyin. Şimdi 500 tane soru sorsanız 501. de gelir. Nasıl çözeceğiz hocam bu meseleyi? Ayrı bir ders. Bitirdin müşkülatınız. Tabaktan beri dediğim. Mesela bana Allah'ın eli onların elleri üstünde. Bana elimi soruyor. Allah'ın elinin onların elinin üzerinde olmanın ne anlama geldiğini mi soruyor? Eli sorsa olduğu yeri diyorsun. Ben buna cevap verince Allah onların Allah'ın gücü onların gücünün üstündedir dediğimde o eli tevil ettiğimi düşünüyor. Peki. Doğru mu böyle? Evet öyle. Buradaki müşkülat Türkçe'de. Size anlatılanda değil. Yani Türkçe'de nasıl bir müşkülat var hocam? İletişimde. Ha, iletişimde. Ben şimdi ayırdım. Bana Allah'ın elini mi soruyorsun? Demin ayırdık zaten hocam onu. Elin açıklığını mı soruyorsun? Hayır, yoksa elini mi soruyorsun? Onu, o da sorsa, o soruna cevap vermeme rağmen, anlaşılmış olmasına rağmen aynı tipte yine bir soru sordu bu. Ben bu sefer ayırdım. Allah'ın elini mi soruyor? Allah'ın elinin onların elinin üstünde olmayı mı sordun bana? Peki benim şimdi söylediğim ayette buna ilişkin buna ilişkin bir yani sıfatın sıfatı yok ki. Gözlerimizin önünde diyor. Gözlerimizin önünde olmasını mı tevil ediyoruz gözünü burada? Gözünü mi soruyorsun, gözünün önünde olmayı mı soruyorsun? Müşkülat iletişim. Gözün önünde olmayı... Peki yani, hocam Allah'ın göz sıfatına bunu delil getiriyor İbn-i Hüseyin. Nasıl getiriyor o zaman? Göz önünde olmayı göze nasıl delil getirirsiniz ki? Gözünü ispat ediyor. İletişim anlamadığınızda değil. Türkçeyi beceremediğinizde. Orada sadece gözü alıyor. Göz önünde olmayı almıyor. Öyle mi hocam? Tabii. Yani sen gözü mü soruyorsun? Göz önünde mi soruyorsun? Göz. Gözü ispat ederken... Gözü ispat ederken bu ayet-i kerimeyi kullanıyor. Tabii. Yani şöyle şu mantıkla mı getiriyor hocam? Yani gözünün önünde olması için bir gözün olması lazım. Yedullahi mağlura da ben Allah'ın eli olduğuna dair bunu da delil getiririm ne olur? Yedullahi yani, mağlura Allah'ın eli kapalı için. O zaman şöyle mi getireceğiz? Yani bir şeyin açık olması için ilk önce kendi varlığının olması gerekir diye mi getireceğiz? Bak gene mantık. Şu mantıkla yakalamayı bırakırsanız. Hangi yani nasıl getireceğiz hocam delil? Az önce anlattım işte. Az önce elin açıklığının tevilini elin tevhidinden farklı olduğunu anladık. Hacı öyle ama Allah'ın... ben dedim ki eli ispat etmek istersen aynısı elinin var. Açıklığını da delil getirebilirim Hüseyin'in göze getirdiği gibi. Hmm. Evet. Evet. Anladım evet. Hocam. Ama şey, ama sihirli bir kelimedir biliyorsun ama dedim bir. Ama sihirli değildir. Ama müşkilat mı? Hocam biz o şeyde yok. Bizim kafamız kalmış. Tamam anladım ama. Dediğin zaman hiç sanmıyor. Mutlaka mecaz diye bir şey yok diyeyim hocam. Mutlaka mecaz diye bir şey yok. İsim ve sıfatlarda katiyet diye mecaz yoktur. Allah nasıl zikrettiği şöyle kabul ederiz. Onu terim. Hacı ve Resmet Allah'ın sağ eli gibidir mi? Gibi midir? Gibi midir? Hazreti Allah'ın yemini sağdır diyor. Sağdır. Ha. O zaman yanlış çevirmiş. Benim hatırladığım hadisin metni bu. Size de sağdı dedim derslerde. Bir hadisi duyduğunuz zaman gidip onun metnine bakmadan ona ne cevap verin ne red dedin o insandan gelen sözü. Benim hatırladığım ben Hazreti Allah'ın yemini diyor. Sağdır diyor. Benim hatırladığım bu. Hatırladın mı? İbn-i Teymiye mutlak ve mecazı o kullanıyor. Hangisini? Bir şeyde akıdet. Efendim? Vazikiye'de okuduğumuzda. Ha? Mutlak ve mecaz. İbn-i Teymiye isim ve sıfatların katiyetle mecaz olmadığını söyler. Çünkü dakayık-ı tefsirde de bunu söyler. Bu gibi şeyleri okuduğunuzda sayfa, rakam buraya gelirken onu da getirin, fotokopisini de çekin getirin. Çünkü ben sizin aktardığınız metnin, yani kim olursa olsun ben görmeden birisinin aktardığı metnin noksan olduğunu düşünürüm önce. Ama nusalar gelince. Tabii. Tam metni gördüğüm zaman şimdi benim hatırladığım da çelişiyor bak. Mesela az önce Hacer-i Retfet Allah'ın yemini sağ diyor. Benim hatırladığım metin bu. Ha buna rağmen emin olarak konuşmamak gerekir, yine bakmak gerekir. Albani'nin Tevessül kitabından bir soru sormuştum ya hocam size geldiğinizde. Bakabildiniz mi ona? Arapça metnine bakacak. Sen mi sormuştun onu? Acaba niye cevap vermedin, biri de sormuştu bana diye. O konu değil ama benimkisi daha ondan farklıydı. Başka bir şey daha sordu birisi bana, dedim ondan. Şeyi sormuştum ben. Orada işte sevgi sıfatı olduğunu, sevginin Allah'ın sıfatlarından olduğunu, peygamberin olan sevginle senden isterim demenin caiz olduğunu söylüyordu. Aşağıya yan indiğinizde o kitabı bulun gelin. Göstereyim. Tamam. Ben onu kastettim, soran birisi var. Ben desem onda yanlış tercümeler de var diye ondan söyledim ben. Evet. Namazı kılacağız mı? Sorayım hocam öteki soruyu. Sor bakalım. Hocam. Şimdi hocam, Ahmed bin Hanbel'le alakalı. Bu onun zayıf hadisine, kimi zayıf hadislerle amel edilebileceği tarzında bir kavli var mı yok mu? İlk önce onu sorayım. Siz biliyor musunuz yani böyle bir kavli? Ne dedin? Buhari'de mi? Ne var? Şeyde ahlak hadislerde de diyor. Bunlar zayıf olsa diyor. Şey, akideye şey etmediği için. Kim diyor onu? Buhari. Şunu göster misin bana? Ama şart getiriyor. Ahlak meleğiyle. Şimdi Ahmed bin Hanbel devrinde Hasan hadis diye bir hadis mertebesi söylenilmiyordu. Sahih olmayınca her şey zayıf olarak görülürdü. Ama zayıf olmasına rağmen amel edilir mertebede. Yani kabih bir cerh değil bu. Tirmizi'ye doğru, Tirmizi'nin zamanındaki o kullanılmıştır. Hasan şeyi kullanıldıktan sonra iş bitmiştir. Zayıf dediği o yani. Yani Ahmed bin Hanbel'in zayıf dediği hadislerden kastı Hasan'dır. Zayıftan bir aşağı mertebesi olanımız. Peki hocam, bunun bu şekilde yani sahihten mi zayıftan mı? Ahmed bin Hanbel'in zayıftan kastettiğini Hasan olduğunu bir kaynakta bulmamız, yani birisi nerede dese siz mi böyle anlıyorsunuz, yoksa tarihi vaka olarak böyle olduğunu bir kitaptan gösterebilir miyiz ona? Kaynak. Tirmizi'nin kitabı İzzet Recep'ül Hanbel'in şerhi var, onu okursunuz. Usul hadis okuman gerekiyor. Yani bunu bir kaynakta bulabiliriz. Bulursun tabii. Dese ben işkembeden nereden attım? Hayır hocam, bilelim de. Şimdi ben nereden aldım ki bunu? Şimdi ben şunu mesela birisi sorsa, ben bunun böyle olduğunu kulaktan duyma olarak biliyorum. Ama bir yerden mesela okumamışım. Tirmizi'nin kitabı İzzet Recep'ül Hanbel'i. Rahimallah. Tirmizi'nin kitabı İlel diye hadis kitabının sonunda bir kitap var. Bu orada da var. Metin olarak müstakilen de basılı. Bu kitab-ı İlel'i Recep-ül Hanbel'i şerh etti. Ediyor. Evet. O şekilde müstakilen de basılı. Onu da anlattı Tirmizi'nin ıstılahlarını. Yani Tirmizi'nin Hasan dediği bu rivayet, yani bu isim Ahmed'in zamanında zayıf olarak düşünülürdü. Çünkü sahih olmadığı için zayıf denilirdi. Ama amel edilmeye müsait, kabih bir cerh değil diye. Yani bazı ravilerin hafızıyla, hafızasıyla itham edilmesi gibi. Yani zaptta ki arzada. Adaletinde itham değil, zaptında itham. Kapışma. Tamam.